cổ tích Việt Nam. สองพี่น้องฝาแฝดเนิ่นนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวฝาแฝดของเขาลีน่าและแนนซี่เขารักทั้งสองมากคอยเล่นกับพวกเธอและคอยสอนหนังสือให้กับพวกเธอผู้คนในหมู่บ้านต่างก็รักเด็กหญิงทั้งสองแต่ว่าเมื่อพวกเธอโตขึ้นอายุได้สิบกว่าขวบบางอย่างก็เปลี่ยนไป เฮ้มารีออกมาเล่นกันเถอะพวกเราพบต้นไม้พร้อมกับแอปเปิ้ลสดๆในป่าด้วยล่ะวันนี ้จริงเหรอแต่ฉันคงไปไม่ได ้ทำไมล่ะ แม่คงไม่ให้ฉันไป มารีไปไม่ได้หรอกนะลีน่าและแนนซี่พวกเธอโตแล้วหยุดเล่นไร้สาระแบบผู้ใหญ่ได้แล้วนะผู้หญิงควรทำตัวให้เรียบร้อยเรียนทำอาหารทำความสะอาดไม่ใช่ออกไปเล่นในป่าแล้วก็สกปรกกลับมา อะไรนะ แต่ว่า ไม่ใช่ความผิดของพวกเธอหรอกฉันคงต้องพูดกับพ่อของพวกเธอบ้างแนนซี่และลีน่าเดินออกมาอย่างสับสนและเศร้าใจพวกเธอไปที่บ้านของเพื่อนคนอื่น สวัสดีคุณเจคอบ บอกให้สาวๆว่าทำอะไรกันจ๊ะ เรามาถามเซลลี่ว่าเธออยากไปเล่นกับพวกเราในป่าไหมคะ คงจะไม่ได้หรอกฉันกำลังสอนเธอเกี่ยวกับวิธีเย็บปักถักร้อยฉันสอนพวกเธอได้นะถ้าอยากเรียนพวกเธอต้องรู้จักทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าไปเล่นในป่าแล้วนะพวกเธอโตกันแล้วผู้หญิงควรเรียนวิธีเย็บปักถักร้อยเอาไว้นะจ๊ะ แนนซี่และลีน่าได้ยินดังนั้นก็เดินออกมาอย่างเศร้าใจ เอาไงดีเพื่อนของเราหยุดเล่นกันไปแบบนี้เลยเหรอเนี่ยดูน่าสิถ้าผู้ชายยังเล่นได้ทำไมผู้หญิงยังทำไม่ได้ล่ะ ลีน่าแนนซี่ไปปีนต้นไม้ในป่าด้วยกันไหม ไม่มีอารมณ์สตีเวนไว้คราวหน้านะ แนนซี่และลีน่ารอไม่ไหวที่จะถามพ่อของพวกเธอว่าทำไมเพื่อนผู้หญิงของพวกเธอถึงหยุดเล่นกัน นางฟ้าตัวน้อยของพ่อวันนี้เป็นไงบ้างเข้าเย็นเสร็จพร้อมแล้วเหรอขอบคุณนะลูกรักทำไมนางฟ้าของพ่อไม่ร่าเริงและพูดมากเลยล่ะวันนี้มีอะไรงั้นเหรอ คุณพ่อคะทำไมผู้หญิงต้องแค่น่ารักทำกับข้าวแล้วก็ทำความสะอาดหรือแค่เย็บปักถักร้อย ใครบอกลูกแบบนั้น วันนี้ตอนที่พวกเราออกไปเรียกเพื่อนเพื่อไปเล่นในป่า แนนซี่และลีน่าบอกพ่อของพวกเธอในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้จนธานตกตะลึงมาก ทำไมผู้ชายเล่นได้แต่ผู้หญิงเล่นไม่ได ้ผู้หญิงก็ทำทุกๆอย่างได้เหมือนผู้ชายนั่นแหละลูกรักจริงๆแล้วแทบไม่ต่างอะไรกันเลย แต่ทำไมต้องมีผู้หญิงที่รู้วิธีทำอาหารล่ะคะ ก็พ่อก็รู้วิธีทำอาหารไม่ใช่เหรอพ่อไม่ใช่ผู้หญิงด้วยทุกๆคนควรรู้วิธีทำอาหารทำความสะอาดและเย็บปักถักร้อยหรืออะไรอื่นๆที่มีประโยชน์เอาไว้มันไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ผู้หญิงได้รับอนุญาตให้เรียนรู้ทุกอย่างได้เหรอคะ ทุกอย่างเลย แม้แต่ขี่ม้าด้วยเหรอคะ แม้แต่ขี่ม้าด้วยลูกอยากเรียนไหมล่ะ อยากค่ะ ดังนั้นโจนาธานจึงเริ่มสอนวิธีขี่ม้าให้กับลูกสาวของเขาเด็กหญิงทั้งสองทำมันได้อย่างดีแต่ผู้คนในหมู่บ้านต่างไม่ชอบที่มีเด็กสาวขี่ม้าน ายต้องหยุดลูกสาวของนายซะเรื่องอะไรเหรอครับ พวกเธอทำในสิ่งที่ผู้ชายทำกันมันไม่ถูกต้องที่ทำให้พวกเธอขี่ม้าและปีนต้นไม้พวกเธอต้องเรียนการทำอาหารทำความสะอาดเย็บผ้าแล้วก็ดูแลบ้าน ผู้หญิงก็ทำทุกอย่างได้ถ้าหากว่าตั้งใจพวกเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายเลยลูกสาวของฉันไม่ได้ทำร้ายหรือเป็นอันตรายกับใครฉันจะไม่หยุดพวกเธอจริงงั้นเหรอผู้หญิงหาเลี้ยงครอบครัวได้ไหมโจนาธานตอบฉันมาทำไมจะทำไม่ได้ฉันวางแผนจะสอนให้พวกเธอตอนที่โตกว่านี้ฉันจะสอนพวกเธอไม่เพียงแค่การเพาะปลูกแต่จะให้พวกเธอมาช่วยฉันขายในตลาดด้วย ผู้หญิงทำธุรกิจอย่างนั้นเหรอนั่นมันเลวร้ายเกินไปหากนายยืนยันแบบนั้นจนทานท่านเกรงว่าพวกเราต้องคว่ำบาตรนายและครอบครัวของนายออกจากหมู่บ้านนี้คิดให้ดีลูกๆของฉันและฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะหัวหน้าอันที่จริงฉันอยากจะขอให้ทุกคนให้อิสระในสิ่งที่พวกเธอต้องการจะเรียนรู้ทำไมผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายด้วยล่ะผู้หญิงก็เรียนรู้ที่จะทำธุรกิจได้และผู้ชายก็สามารถเรียนรู้ที่จะทำอาหารและดูแลบ้านได ้โอ้เจ้านันท่านนายไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกมานั่นเนี่ยผู้หญิงทำธุรกิจอย่างนั้นเหรอ และผู้ชายเรียนทำอาหารนั้นเหรองั้นก็ตามใจถ้านายต้องการแบบนั้นนายและลูกสาวของนายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้านอีกตามใจเลยหัวหน้าแต่สักวันนายจะรู้เองว่าฉันพูดถูก ในไม่ช้าก็มีงานกีฬาประจำหมู่บ้านเด็กชาย20คนจากหมู่บ้านอื่นเข้าร่วมด้วยมีกิจกรรมมากมายเต็มไปทั่วหมู่บ้านแต่โจนาธานและลูกสาวของเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงาน รัฐมนตรีโรแลนด์จะมาเปิดงานด้วยตัวเองเลยพวกเราต้องทำให้มันไร้ที่ติ ฉันอยากเห็นการแข่งกีฬาจังแต่พวกเราไม่ได้รับอนุญาตนะ ลูกไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนสนามแต่ลูกสามารถออกไปข้างนอกและมองดูมันจากจุดสูงสุดของหมู่บ้านได้นะ ใช่แล้ว ในไม่ช้าวันแข่งกีฬาก็เริ่มขึ้นลีน่าและแนนซี่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเหนืออัฐจันทร์และสามารถมองเห็นหมู่บ้านทั้งหมดได้จากบนนั้นพวกเธอเห็นรัฐมนตรีโรแลนด์มาพร้อมกับลูกชายของเขาที่กำลังจะลงวิ่งแข่งในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันธันเดอร์คนโง่ในหมู่บ้านในลักพาตัวลูกชายรัฐมนตรีไป แล้วตอนนี้พวกเรามีนักกรีฑาจากแซนเฮิร์ตเข้ามาเดินขบวนต่อหน้ารัฐมนตรีได ้แนนซี่นั่นอะไรเนี่ยทำไมรถม้าถึงวิ่งเร็วแบบนั้นในเวลาแบบนี้ล่ะมันอยู่ไม่ห่างจากสนามกีฬาไม่ใช่เหรอแปลกจังฉันว่าพวกเราควรไปบอกหัวหน้าใครจะฟังเรากันล่ะแนนซี่กว่าเราเนี่ยจะไปบอกหัวหน้ารถม้านั่นคงวิ่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วล่ะมาเถอะตามมันไปกัน ดังนั้นเด็กสาวทั้งสองจึงขี่ม้าตามรถม้าคันนั้นไปรถม้าหยุดในป่าลึกข้างหน้าถ้ำเด็กสาวทั้งสองแอบดูอยู่หลังพุ่มไม้และแอบมอง นั่นมันลูกชายของรัฐมนตรีโรแลนด์ไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วเขาถูกลักพาตัวงั้นเหรอเราต้องไปบอกคนในหมู่บ้าน ลีน่าเธอกลับไปบอกพ่อกับหัวหน้าหมู่บ้านนะฉันจะคอยซุ่มดูในถ้ำจากตรงนี้นี่แหละเธอไม่เป็นอะไรแน่นะฉันจะปีนต้นไม้นี่และซ่อนในกิ่งไม้ไว้ตอนนี้ไปเร็วพาม้าไปด้วยนะระวังด้วยล่ะ ลีน่ากลับไปที่หมู่บ้านและพยายามบอกทุกอย่างให้หัวหน้าหมู่บ้านฟังแต่หัวหน้าไม่ยอมฟัง เธอและน้องสาวของเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานจำไม่ได้เหรอ แต่หนูมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณนะคะคุณหัวหน้า เอาตัวเด็กนี่ออกไป เมื่อหัวหน้าไม่ยอมฟังเธอลีน่าจึงรีบไปหารัฐมนตรีโรแลนด์และบอกเขาทุกอย่างรัฐมนตรีและชาวบ้านรีบไปจุดที่ลีน่าพาพวกเขาไปทันทีและแนนซี่ก็บอกพวกเขาถึงสิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านี ้พวกเขาเอาลูกชายของคุณเข้าไปในถ้ำตรงนั้นและกำลังขนย้ายอะไรไม่รู้ในเกวียนหนูว่าอีกไม่นานเขาต้องหนีไปแน ่โอ้không chúng sẽ không rời đi được đâu ชาวบ้านและทหารเข้าโจมตีถ้ำจับตัวโจรลักพาตัวไว้และช่วยเหลือลูกชายของรัฐมนตรีโรแลนด์ไว้ได ้พ่อภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนนะลูกชายของฉันปลอดภัยเพราะได้ลูกสาวของนายช่วยไว้โจนาธานหัวหน้าหมู่บ้านคุณทำได้ดีนะที่ให้อิสระกับผู้หญิงในหมู่บ้านไม่ใช่เลยครับท่านรัฐมนตรีมันเป็นโจนาธานและลูกสาวของเขาที่สอนบทเรียนอันมีค่าทั้งหมดให้เราโจนาธานนายพูดถูกผู้หญิงสามารถทำทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้และพวกเขาสมควรได้รับอนุญาตให้ทำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่มีใครแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอกว่ากัน พวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกันผู้ชายสามารถทำอาหารและผู้หญิงสามารถขี่ม้าหรือทำอะไรก็ได้ตราบใดที่พวกมันเป็นประโยชน์แก่พวกเรา